بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني برزو سنجين قتاب ياني خوشويست خوشحالو بختورين بخزمت تاندقين ولزنزيري بيرو بروا لديدقاي قرآن فرمودا لشرح رافي برتوشي يكم ثلاثة الأصول وأدلتها لواني القيش الشمدا كواوعد بلين مان بيتان دابو لباسي دعوو بانقوازي بو علم زانستيكي كلو برتوكي هادبو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وعملو كارو كردو وكردن بي دعوو بانقوازي بو اوا قتمان زور جرينجا لبارو زروفكاني او رودا كم ترخميها لدعوو بانقوازي بو لاي خوا و هركس يك بيانوية چي هيا لدستي دايا و ديهن توا او اي دعوو بانقوازيش دكا نالين هر هميان زور جارو زور يك لولاتكي خو من دبينين بهلا نازاني لچه وي دست بيبكا يان حكمتيني لدعوة وبانقوازية كيدا يان دست بيكا كي تواونيا بروبو مكاني هلا دبي يان علمها يو فهمي صحيحي لقردانيا وكو فهمي أبو بكر صديق وعمر وعثمان وعلي باقي صحابي كاني ترو سلفي صالحي لقردانيا لبرهند عملو كرداري خطأ هليلي برهند رد كراوة دبي بسريدا بروبو ميشي أو توينابي لبر أو قرينجيانا قطمان هالوستي چاک دکین چن القیق لسر دعوو بانگوازی او روش تواوکری اوی دبی بر زان و خوشویستان. پیش هموشتی چی دبی بزانین زانانی اهلی سنه و جماعه دفرمون ان منهج الدعوتی الى الله توقیفی لا تختلف باختلاف الزمان والمکان. منهج و پروگرامی دعوو بانگوازی با لای خوایشتی چی براوی للای خوای پروردگار ای اوینی قسیلی بکره هیچ جیوازی چی ناکویت ناو با زمن و مکان کان وات لهر شوینه چی بی و لهر کاتی چی بی هر او منهج و پروگرامی که خوای پروردگار داینای با دعوو بانگوازی که پیغمبران علیه الصلاة والسلام سر مشق زور چاک بوینه لو بواری و لسر او منهج و پروگرامی رویشتینا ولسروی همیان و پیغمبری پیشوا علیه الصلاة والسلام محمد المصطفى برزان و خوشویستان. بلام وسیله و امرازکان کرستکانی لدعوی بکردین رنگ لشوینک بو شوینی چی جیوازی بکوتنای و جگای اجتهاد بی بو داعیکی که اجتهادی لیبکاتن آیا او وسیله لو کاتی بکرده لو زمن و کاتی یعن لزمن چیتر یعن لو شوینه بکرده یعن لشوین چیتر او یعن مادام وسیله و کرستکان به شرعی نبن که داعیکه گرتی برو دستی پی پی کرد و دعوه و بانگوازی پی کرد دروسته للای اهلی سنه و جماعه مادام موافق بی لگر قرآن و سنه و بفهمی سلفی امه برزان و خوش شویستان. بابزانین دست پیچی دعوی لچه ویه چکا دعوه خودتان دزانن یام پیویست بیزانین کوا چوار رکنو کولگی هن دعوه و بانگوازی بولای خواه چار رکنو کولگی هن دبی او چار رکنو کولگانه بینجه یکم یان موضوع الدعوه بابتکی که دعوه و بانگوازی بو دکره که با اتفاق و یک دنجی زانانی اهل سنه و جماعه ما يدعو إليه الداعية أوي كداعي بيوست دعوة بانقوازي بوبكا بريتيا لآيين إسلام بمعنى فروانكي كالسروي هم يوى عقيدة وبيرو بروا وشاهد ماني بلا إله إلا الله محمد الرسول الله كالبيشهر هموانا شنك خواي پروردگار دفرمي إن الدين عند الله الإسلام ربازو آيين للاي خواي پروردگار تنها اسلاما ولآل عمران آياتي نوز دفرموي ولآياتي اشتاو بينجي آل عمران اش دفرمي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هر يك هر بازو برنامه چي ترجغ لإسلام بگري تبر وكو ياساو لجياني روجاني دايان ايشي پيبكاو وكو پروگرامي جياني دايبني قد لي ورناجي ريتن و او کسا زرر بارده بی لروشی دوائی و لزرر مندانه کواتا اسلامیش پیغمبر علیه الصلاة و السلام لولامی جبرائیلی دا کاتک بسیاری لیده که لفرمود دور و دریجکی که لصحی مسلم دا اتوا بجمارنو فرموی الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله اسلام بریتیه لوی یکم جار شاید معنی بینی كيس برستراويش حق رواني جغل الله وأن محمد رسول الله وشاهد ماني بيني كمحمد رسول روانك راوي خوايا وتقيم الصلاة ونويجي برباب كيو أنجامي بدي بوجويري كخواي پروردگار فرماني پيدايا وپیغمبر كرديتي عليه الصلاة والسلام وتؤتي الزكاة وزكاة مالي خواي بدي وتصوم رمضان ومانج رمضان بروجيبي وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وحج مالي خوايب كي أجر لتوانا داهبو كواتبر يزانو خوشوستان بابتي دعوو بانقوازي ركني يكمي دعوو بانقوازية بانقوازي كردنا بو شايد ماني بانقوازي كردنا بو يكم أو خاليك دانري برز ل متني برتوشي ناملكي ثلاثة الأصول وأدلتها فرموي شوار مسلكيك وكو بيشاشينا يواب أو بابة ونسراوي كي كميان العلم كفرموشي العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة أويا منهجو بروغرامو بابتكي كخواي پروردگار داینا وکو کولگو رکنی یکم زانایانی و بانگ خوازان ده فرمون که کولگو رکنی یکمی دعوه و بانگ وازیا بابتکی که خلچی بو بانگ دکی که لا اله الا الله محمد رسول الله و ناساندنی خواه و پیغمبری پیشوا و علیه الصلاة و السلام آین و ربازی اسلام ببلگکانه و کواتا رکنی دومیش داعیه بانگ خواست توی قطابی زانست شرعیه کن توی ماموستا توی مسلمان هر همو منگ چکا گتمن دعوی فردی و تحچی هیا هر کس بجویره طاقت و توانای خوی دبی پی هستی مدعوکه و کسکشی بانگ دکا یا بطاک یا بکومل به هر وسیله و امراز و کرسته چی به کوا شرعی به لی بزانی و لتوانای دابه خلچی با بانگ بکا اگر آیت چیش به یا بدسته و جمع یان بدستو کومل خلکان کوب بنو لزانه و شار زاین لعقیده و بیرو بروا و اسلام بخلچی بناسین و دعوه و بانگوازی بوبکن او جرکوات داعی او کسی که دعوه و بانگوازی دکا جا داعیاتی پلیشی زور گوره لخود بین جبرای برزم بزوترین کات که تو مسلمانی چون که داعیاتی براستی مهنو ایشوکاری پیغمبران بو علیهم الصلاة والسلام بتیکرا لسر قافلی هرموشیان محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام داعی کان کواتا یکم شد ای داعی کواتو شانازی پیو دکی پیو بکا اویش اوی کوا تو وظیفه و ایشوکاری پیغمبران دکی علیهم الصلاة والسلام که اوان سرمشقی زورچا چی دعوه و بانگوازی بوینه و یکم کسانی کن که مانا واتای راستقینی لا اله الا الله لخلچیان گیاندو و بو خلچیان رون کردی تو دوائی لپاشن داعی پیوستی با وی خوی چکدار بکا با چنشته چی چنشته چی وکو تیشو پیوست های بیتنو با دستی بینی یکم یان الفهم الدقیق ورد بونوی چی تواو و تیگیشنی چی تواو ورد او تیگیشنی وردو تواو تیگیشنی راستقینه و صحیحی پیدا گوتره اوش تیگیشنی سلفی صالحه صحابی برزکان و تابعی و تابعی تابعی زانایکانی او سی سدانا او سی قرنانی که پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اوش او فهمو تیگیشتن صحیح و راست و درسته بنیاد نرابی لسر علم و زانستی پیشی کارو کردوی او جار لپاشان دبی داعی براستی علم و زانستی و چی گوتمان بخوی خوان عقیده چی صحیح بی درست بی تو او خوای ناسی بی او جا او خوای بخلچی بناسینی و لپاشان او داعی لنو خلچی دا لمانای اوی گیشت بی جیانی دنیا مانای چی و تاقی کردنوی ماوی چی کمی فریو دره دلی با دنیای و نبستی تو و لنو خلچی اوی راب گینه دلی بتواو با قیامتی و بستی تو و داعی پیوستا تیشوی دوام که هی بی الایمان العمیق المثمر بیرو بروای چی تواوی قول بواوا لنو میشکو دلی دا و برهمدار بی لوی خوشویستی خوای رب العالمین ولا ترسان لخوای رب العالمین امیدبون بخوای رب العالمین لشوین کوتبونی پیغمبری علیه الصلاة والسلام لهمو ایشو کارو ولسو کوتکان دا بوی ایمان چی برزو قولی دبی براستی برهمدار دبی ایمان کی دبی خوانی تیشوی چی تریش بی او داعیه چکدار بی بوی کوا هردم پیوندی چی زور پتوی هبی لگه خوای پروردگار هانا بو خواب با لهمو ایشو کارکانی دا تنها پشت بو ببسته هاواری او بکا و دلسوز بی بو خوای رب العالمین بو آینکی و اخلاصی هبه و رازدگو بی لقصو گوتنکانی و لکردارو و عملکانی و تا لگفتارو لکردارو رفتار هموی رازدگو بی او جار داعی پیوستی شی با چن اخلاق و روشتی چی برز و صفتی چی برس هی اویش اویا برزان و خوشویستان رازدگویی داعی دبی رازدگو بی خوان اخلاص بی برچاورونی دعوه و بانگوازی بکا کاتک کوا خوای رب العالمین دفرموی تا پیغمبری علیه الصلاة والسلام و شوین کوتوانی شی دبی وابن ایهمو پیغمبرانی تری جوابوینا دفرموی قل هذه سبیلی أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين خير رب العالمين دفرمي توبلي أي محمد عليه الصلاة والسلام أأوي الرباز ورقاء كي من برون وآشكرائي من دعوة وبانقوازي دكم بو أو الرباز ورقاء كبولاي خوايا خواتان پیدا ناسینم بتاکو تنهایی تنها او بپرستن دور کونه ولا شرکوها و بشی ببرچاو رونیه و اواتان پیدا لیمو برچاو مرونه و ستاست ما کوا قیامت دادیتنو دنیا لدست دچیتنو خوا حق و راسته خوان صفتی کماله منو اوانه شوینی شمکتینه ببرچاو رونی دعوه و بانگوازی ایوه دکنو برچاویان رون بویتوا کوا تا یقین من هیا با دلیل و با بلگی عقلی و جیری شوا با بلگی شرعی شوا خوم و اوانی شوینم کوتینا برچاویان رون لو دعوه و بانگوازی و لناسینی خوای پروردگارو و ناسینی پیغمبرکی و علیه الصلاة والسلام آینی اسلام و لپاشان دبی خوان روشتی زور جوان بی دبی خوان بزایی بی خوان لبردهی بی دبه دلصاف و بیه گرد بیه خواهن تواضع و خوبه کم گرتن بیه وفایه بیه ایثار بکال اگر مسلمانه کان لبشکی خوی دنیا کم بکاتو و نیهوه بجه بیلی لوبرا مسلمانکی لو خوشک مسلمانکی ولپاشانک عزیمتی هبی لسر ایشو کارکان استقامو برداوامی و راستو ریقبونی هبی لسر دینداری زهد و دنیا نویست به خاونی زهد و دنیا نویستی به و ورعی هبه متمانی بخوای هبه و پشتی تواو پی ببسته و پلپلی بکار بینی لدعو و لبانگوازی کیدا بو خلچی به یک جاری هموشتیان پیرا نگینی و پیان نلی چون که زحمت دبی لسریانو بویان نکری و دست بکاتن با اهم هر گرینگکا که لا اله الا الله شرح و راوی اوی لوی و دست پیبکا و دست پیچی دعوی بی او جا مهم لدوایوی بی و اوی لوی مهمیتی کم ترا لدوایوی بی هر وکو پیغمبر علیه صلی اللہ سلام بو خوی وای کرد و فرمانشی با معاذی کرد که بو یمنی روان کرد كواتا برزان وخوشويستان وكو ابن تيمية لهندق لسلفي صالح جيرايتيوا لكوتا يكي قسي سلفي صالحش دفرمي فلا بد من هذه الثلاثة بيوست أو سيشتانا لو أخلاق وروشت وصفات داعي دبي لي بيتجي أوي دعوي دكابو لاي خواي رب العالمين العلم والرفق والصبر زانستي وعلم أو جار نرمونياني ورفق بون أو جار صبر وآرام قرتن العلم قبل الأمر والنهي تبي علم زانستيها بي بيش يوي فرمان بكا بشاك الري بقري لخرابة برشاوي روم بي بعلم زانستيها وبزاني چخرابة ري لي بقري تباشي فرمان بي بكا والرفق معه ولكاتي فرمان بشاك وري قري لخرابة نرمونيان بي بوتيقين ديني خلقكي هرشا نكاتن وجوين فروش نبيتن بريكو بيشي ونرمونياني ولسرخوي تيان بقيني والصبر بعده وسخاوان صبر آرام بي لباش أو دعوة وبانقوازي وفرمان بشاك وريقري لخرابي كواكردي وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال دليل قرأ ويدا بيوست هرسي تشيان بيكوا لو حالان دا لپیشی فرمان بچاک و ریگری لخراپا و لگر فرمان بچاک و ریگری لخراپا و لدوائی اوی شوا هر سی چپیکا و لکسی داعی و بانک خوازو او کسی بیتجه که فرمان دکا بچاک ریدگری لخراپا لپرتوچ الحسب في الاسلام لپراشتاو چوار ابن تیمی فرمویتی ولپاشان مدعوکان اوانی کوا بانک دکرین رکنی کولگی سیمی دعوه و بانگوازیه وانی بانگ دکرین کوا برو اسلام پیویست داعیه براستی بزانی همو مروفکان همو نوکانی آدم بجنوککانی شوا جیگای اون دعوه و بانگوازیان لگرده بکره حتی روشی دوائی کز نباته داره جاهی لنیو مروفکان و جنوککانیش لنیو نوکانی آدم و لنیو جنوککانیش هی ملحید و بیبروایا بروای ببون وجودی خوا و روژی دوای و قیامت و شتن پنهان و نهینی و غیبیات کن نیه یعنی هی مشریک و هاو بش پیدا کره بو خوای پروردگار و هش اهل الكتاب جولکه یان دیانه و هش منافق و دورو دغله و هش یعنی مرتد و هلگراوه لإسلام و هی مسلمانی گناهکار و تاوانباره یعنی عقیده دامزراونی و خاون خرافات و هندگ لشرککانه جاعتو دبی او ها پولینیان بکی هرکز لعاست و راستی خویه و بحکمت و لیزانینه و کخوای رب العالمین بنمای دعوه و بانگوازی و اصولی دعوه بودانای پی هستی و بی که و خلچی هشیار و آگادار بکیه و خوایم پی بناسینی جل شأنه لا اله الا الله هم براوه بکی او جر اوش بویده بی برزان پیشی همو کس دبی بجزانی خلککا هیانا بالادستن لنه و خلچی و ناو داره هیانا سر کرده و هشیانا قاعده و جماوره و هیانا خویندواره هیانا خویندواره هیا روشنبیره هیا گمجو نزانه و هیا فقیر و هجاره هیا دولمنده هیا نخوشه و هیا لاشه و جسته ساغه کواتا هر یک لوانه بجویره خوی دبی وکو پزیشکو دکتوره چی لیزان درمانی بودانی بودردکی او کاتی تو داعیه چی راستقینه بتواوتی ریگای پیغمبراند علیه السلام گرتی تبر لدعوه لبانگوازی و ارککی خود ادا کردیه کواتا پیوست پیش هموشته چی کسی داعی دعوه لگر نفسی خوی بکا خوی پی بگینی زانان و داعیه کان ده فرمون خوی چاک بکاتن ببیت قدوه و سرمشقی چی چاک او جر دورو بری مارو منداری خیزان و خزم و کسانی هول لگر وان بده اوانش بکات سرمشقی چاک و پیان بگینی هرچند ده زوربی داعیه کان ببنی شوه کم ترخمین زور جر لو بوارانه ده بتایبت لگر مارو مندار من لگر دورو بر من پیوسته اگر نمان کردی تا استا به سرخو من دب چینه ولا موضوع بیکین اوی کردی تیشی جیدست خوشیه و اوی نشی کردی کات به فیرون دا و بزوترین کات لو خلو لو کاری بگره تو و دست بکاتن لگر مارو مندار و دورو بری و نزیک کانی خواین تو و پی بناسینی عقیده و بیرو بروین دامزرا و بکا و دعوه و بانگوازیان لگر بکا تا دبن سرمشقی چاک او جار بچیتنا و کوملگای مسلمان روب کاتا اوانو و کمو کرتیا کانیان لخرافیات و شرکو هاو بشیو حلو کمو کرتیو بیدعیو اوانی کوا بیدعی عقیدهیو گورکانن لویو دست پیب کاتا دگاتا سر بچوکو گچکو بیدعا عمل یکانیشو نفاق عمل یکانیش او جار لپاشانکا روب کاتا مجتمع و کوملگا و خلکانی بیبرواو نامسلمانش دعوه و بانگوازی لگر مدعو کان که مدعو رکنو کالگی سیمی دعوه و بانگوازی بو بولای خوای رب العالمین او هادا کریو او هادا بی برزن او جر لپاشان رکنی چوارمو کتایی لرکنکانی دعوه و بانگوازی بولای خوای رب العالمین اسالیب و وسائل الدعوه واتا شیوازکانو کرستو امرازکانی دعوه و بانگوازی که اویشیان دتوانین بلین اسالیب الدعوه بشکو وسائل الدعوة بشي دوما لو ركنو كولغي أساليب الدعوة بويده بي كسا داعي و بان خوازكا دياري بكاتن أو نخوشي دردي هيا لكساكي كوا ديوه بانگوازي بكا يعني لو مجتمعو كوملغاي ديوه بانگوازيان بكا برولاي خواي خوايان پيبناسين توا لچه و لحلدان كمو كورتيكانيان چيا لچه و لگريان دست پيبكا نخوشيكانيان چيا عقيده و بيرو بروايا يعني لأخلاق و روشتو هل سوكو الدايا يعني هر دو چيانك او جا كاميان با پيش كامي بيخي او جار لپاشان پيوستا إزالة الشبهات التي تمنع المدعوين من رؤية الداء والإحساس به پيوستا او شبهو شتانی کوا کرایت بربست کوسب لو او کسانی کوا تو دعوه و بانگوازیان لگردکی تاوشینه او دعوه و بانگوازی تو قبول نکن وری نگرن درمانکی ور نگرنو هستی پینکن نزانن لس دردیشی کشنده و نخوشیه چی دان بخوین نزانن دبی او شبهانه رون که او لاب دی او کوسبو تگرانه لاب دی پیشتر او زر خلچی هان بدی اواني كوا مدعون و بانجيان دكي براولاي خواي رب العالمين هانيان بدهيو و شوق و زوقيان بدهي باو دعوة و بانگوازي و بخواناسي و باو بابتي باو بانجيان دكي او جار لپاشانكا پيوستا لگريشيان دابي بردوام بتاي بدليان هر بجيري لپرورده کردن و فير کردن و آراسته کردن يانو بردوام او اوهاد ببرزان وخوشوستان واتا تو كوانا كدور قرد ثلاثة الأصول تخيند پيوستا لخود بين يجي او جار لمارو مندارو دورو برد او جار بتيناو مجتمعو كوملقا اواب كيو بانجيان بكيو رايان بغينيو فيريان بكيو درسوانيان بودابني او جار وسائلي تبليغ راقياندني دعوة بولاي خواي رب العالمين ديار وسائلي خارجي شمان هيا هندق وسائلي شمان هيا مباشيري پيدلين راستو خو اواني كوا خارجين دبي هردم تو لحذر دابي لكردني گناهو تاوانا كان و دست بگره به اسباب و هوکارکانی خواه رب العالمین داینایا و حذر بکو آگادار بلگناه و تاوان لشوین کوتنی هوا و هواسون اوشتانه شیطان پید داله و حذرش بکا لمنافق و دوروکان حذر بکا لکافر و بیبروایکان حتا پید دکره لکاتی دعوه و بانگوازی دا روبروبونه و دروز نبه به نرمونیانی خواهیم پیب ناسینه ثبات و استقامت بی لوشوین و جگانش که خط پیده جیرتنو کسب و تگرد بود روز دکرتنو ازانه و مردانه لنگ بچقینه لسر لا اله الا الله و لسر عقیده و بیرو بروای تواو و لا ابراء او جار استعانه بکا لپاش خواه رب العالمین بخلکانک و که یارمتید بدن و که انسان و مروفکان دعوة وبانغوازيان لكي لو تبليغ دعوة كي وبهر كرستو آمرازي چيتر او جار بردوان بل سروي كاتا كانت بفي روما دا وقت خود جوان دابش بكا لو خود لو بين خود وخواه دعوة وبانغوازي شد باها بي بلام خوشت پيوستد بيا عبادت و پرستشي تاكت هبه پيواندید لگر خواه هبه او جار مارو مندارو دورو برد ارچيان لسرتا او جار لپاشان دعوة وبانغوازي اوش كاتا كانت كدابش کرد جدول و نخشت بودانا او كاتي بهموی رادگي جيانت همو دبيت خير و برکت و عبادت و پرستش و درس و وانگوتنو و دعوة وبانغوازي او جار وسائلو كرستو امرازي راستو خوش يان بقسو گوتن دعوة وبانغوازي وسيلكا يان بعملو كردارا يان اويا توب بيا قدوي حسنة سرمشقي چيچاك بنمونب كوية برچاوي خلچي و روشتي زور جواند لب ديتري خلچي سرنز راچشي بو اسلام كواتا اوي بقول قسيا وكودتواني اتاري بدي وسائل كاني اعلامي سردمي بكار بيني اواني دا بيسترين اواني دا ديترين اواني دا خويندرين اوا لنوسين لمجلو گوواري بي يان پرتوكو يان نامل كبه يان اويا لا سایت کانی انترنت به یان اویا لا شاشه کان به بدیتری صوت و صوره یان بگری بناو خلچی ده وک یک تر دیتنی تایبت درس وانه دانان کومل قطابی و طلبت هبن درس وانه ام پیبری او جر و تار و کور و سمینارات تبه لسرون کردنوی اسلام و روشتی اسلام و بتایبت دست پیککی لا اله الا الله عبادت و پرستشی خوا و دورکوتنو لشرک و خرافیات جا یان دعوت هبه با او کاسیتو تسجیل کردنو هر یک لو وسیله و کرستانی سردم که به شرعین به بکار یان بینی لخزمت دعوه و بانگوازی دا اوان بون کولگا و رکنکانی دعوه و بانگوازی زور با کرتی و پختی بابتا که ما هموی بریتینی لدعوه و بانگوازی لبر گرینجی که ویستن بخما بر جویتکو بر چاوی ایوی بر ریز و خوشویست تا چاک حالی بن بزانن گرینجی او چوار خالی دانری بر ریز لثلاثت الاصول و ادلتها و کوپیشا چیکی نایتی چنده گرینگا بتایبتی الدعوت الیهی که کم ترخمی من هیا او رولیو و شارزانینو نازانی لچه و دستی پیب کن لالقی دابی بپشتیوانی خواه رب العالمین چکا لیره و کاتمان بدست و نما انشاءالله تیش چشش دخین سر اوی بلگا بو اوی چون ایم بزانین دست پیچی دعوه و بانگوازی لا اله الا الله یا و عبادت و پرستشی خوایا و دورکوتنوی لشرکو هاو بشی و خرافیات و تعقیده و بیرو برو و ایمان لپیش همو درسو وانکانی تره بخویندره لمنهج دابندره دستی پیو بجیره لرکانه داده این کتایو دلین اوی راستو دروست بوا بدل نیایی و لخوای پروردگاره و بوا توفیقی او بوا اوی هلو کمو کرتی بوا لشیطانو ولمنی خاون تاوان و گناه بوا لبرخوای دا پاره ما و خوالیم ببوره و لیم خوش بی ایوی برزیش لدعای خیر بی بشمان مکن گردن من آزاد کن تا القیه چیتر وانه چیتر بخزمت تان دگین و دلین و صل الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.